Sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, mohonkan ampunan untuk mereka, atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.